goor yooyu noonu yoo xam ne dañu ko dimbali til xitli ci noon yi. Boo nee xatli maas xaas bi ci kaw rey lay firi, boo nee xitli maas ko ci suuf noon lay firi. Waaw, til xitli ci noon yi wal xadami ak liggéey bi. Mu ni daal li nga xam ni moo di sémb mo war ma ci responsabilité bi ñu ma ci dimbali ak aar ma ci noon yi. Moo taxoon may ñaan fukki doom ba Abdoulaye juddoo nag fat li nga am dégg nga. Nee na waxat sa karrara baamtu na ru'yatu man gisug jëmm ja nga xam ni yaqulu mu ngi koy wax naa ko aw fi matalal yow Abdulmutalib alladi li nga xam ni ahad te wëllëreon te ngoko sa borom waatasimi te nga dogu ci baada nay li ci ginnaaw amu fukkeelu doom ja dégg nga. Bu la neexee nga ni waxat sa karrara baamu na baada nay li ci ginnaaw am fukkeelu doom ja ru'yatu man ne gentu jëmm ja nga xam ni yaqulu mu ngi koy wax ci gént gi naa ko aw fi matalal alladi li nga xam ni ahad te wëllëreontoon nga ko sa borom waatasimi te nga dogu ci Abdou yow Abdulmutalib yaa wëllëreontoo nag sa borom ni boo amee fukki doom di nga rey fukkeel ba. Kon nag matal ko matalal waaw tax Ramba nee na mu jàq Ramban jàq sadidan bu di aji tar ndax xam na ni Abdoulaye fukkeel bi ca cofeelam gi ci moom ca it mandarga yi mu ci gis ca moom la ñu war a rey waaw tamma xamman sadidan waaye rek jaami andi mu aji dajale biim ci doom yi woo leen ñoom fukk yépp wax ak ñoom ba pare nag ni maa ngi bantale bu ma bantalee nag ku doom ku bant bi dal rek xam ni kooka la jaami an mbir muy aji dajale biim ci ñoom musahiman mbir muy aji bantale xaarijan mbir muy aji dal moom dal doon génn de dal moom bant ba bil waalidi ci aji nere juri yonent bi bul ni ci aji juri yonent bi ndax booba juddoogul bil waalidi ci aji nara juri yonent bi alkarami kada aji ten ba ñu tourné mu ñu wëndeel bant ya nee na ba ñu ko tourné bant ba dal ci kaw bant rey ba dal ci kaw Abdoulaye ko daal di jàpp ci loxo bi aldi wuti isaafat naa yi la foofa la ñu daal reye seen yooyu seen nisar yooyu muy jur muy leneen ba ñu gisee Quraysh gis mu jàpp ci loxo bi waaxu wuti isaafat naa yi la ñu ne kii lu muy def ñoom ñëpp ñu daal di ko dab ñu ko lan la mu ne ah nisar ba ma nisaroon kii ko kii ci bant ba ci kii la dal ñu ne ko nag doo ko fi reye ndax li tax moo def ci daal di nekk aada boo xam ne dootu jóge ci nan la ñuy def mu ni nan seet beneen pexe moo tax mu ni wa am ma mu dëgmal ndax wa isaafin ca wàllu isaafa fukkeelub xëram la woon su ma naa ilatin topp naa ila moom itam lu mu wuti ca ñoom murida ifa isaaka nafe mbir mu muy aji nam ma matal boobale nisar wal xasam yi ak ngiñ la waaw mu ni ko bul ko rey ndax boo ko reyee dafay daal di nekk loo xam ne nii aada lay doon ci giir gi kenn dootu ko fi mën a jëlee xaaloowu dégg nga noonam ya alqaalu dina firi noon ndax xalaa mu ngi jóge ci xalaa bi firi bañ na xaaloowu noonam ya moom Abdulmutalib xaaloowu ñu ngi ko naan laa tafaal bisaa bul def lii abadan mukk laa tafaal bisaa bul def lii abadan mukk ñu ko koy wax kay laa yuraa ba bay ngir jeefi ko gis aadatan muy baax dégg nga day lam tari mii boo xam doo dañeti mukk ci féhra ci xuray lam tari mii boo xam doo dañeti mukk ci féhra ci xuray mu neen naka pexe na ñu ni ko nan dem xaybar am na benn kaahina benn jabarkat boo xam ni kii bi lu mu mënul atte amul li nu wër yépp ci moom la ñu attewoo ku am problème bu la jaaxal ca moom ngay dem mu leeral mu regleel la ko moo tax mu ni ko ndam ji nan dem yow Abdulmutalib li xaybar a jëm xaybar yaa sayba xam nga naxu ji la saybatul xamdi lañu ko daan dàkkentale mu Abdulmutalib waaye fii saybatul xamdi wayu na laaju ko yaa saybatul xamdi nan dem la waroon ñu ni yaa saybatul xamdi wayu laaju ko maw da dagg yaaga jëgëri daggati mujga muy sé mu def sey ba rek ndax wayu mëna dem motax mu ñi nam di nan wey sey ba yow abdul muttalib ya sheba alhamd nam di nan dem sey ba yow abdul muttalib fu ñu dem li khaybar ñu dem khaybar fiha nek na ci kahinatun ab gisane kat bu ko defé mustamirina bir mu ñuy way sakko top de nga bima qalat ci la nga xamni wax nañu ko zawi salami bir mu ñuy woro mu wamatu nan dem fofa lamu ñu jigal moy gëna sedd li ngay bëgga def ko defé mustamiran bir mu ñuy way say way sakko top bima qalat ci lam wax zawi salami muy way woromi wamat woromi top woromi jeblu bañu démé andak abdullah ak délégation ba andak abdul muttalib ñu dem khaybar bañu démé ba ci kahina ba ba ko li leen yëkëti té ko ki kat dafa dé ba paré dañ ko wara ray té ñu bëgg ñi ñi sété mbir mi ba yalla yi contane xalat mu ñi leen fakam diyetu naka lay day ci diyé bakken kontum bo xam nek ngeen te doona di jiya bi ha ci mom mu ni len waaw yeen ni bakken bu ko ca faas lokoy jiya denga ñu ni ko xalo ñu wax la ñeel kay na bañ ko asharatul abali fukki geleem de lan koy diyalé min naay mu tukki ci geleem ñu ni ko fa fa rek fa ray bakken te tay ko fukki geleem nga koy diyalé am gambira ngo fukki gele war na len xaar ayu demé xalat mu ni len xalat mu wax mom kay na balo ñel ni len kon nak legi farji'u delu len lil ahli jëm ca mbokk ya min ajalin ak gaaw amulen bu len fi yag dal di len delu rek bu ngeen demé nak na ngeen ko defé ni wa sahimu na ngeen ko bantalé biha ak fukki geleem ya ngen demé tek len fukki gelem tek abdullah ci len ba ban ba dalé ci gelem ya ray len gelem ya ba ban ba dalé ci abdullah dolé at len fukki gelem ñu ni ko nak ci nan mu ni ko mu ni ngeen di dolé at par fukki ba fu mu dalé ci abdullah gelem ya yépp nak da ngeen len di ray sa ma tam no sahi mo na ngeen ko bantalé mom abdullah bi ak gelem ya bu ko déwé tour daw ngeen kon gërëm lof leen min al hakami ci atep borom bi tabarak wa taala ñu ne ko waaw mu ni inil qadaa in kharajat ndem dalna al qadaa bant bi ala mahbubukum ci sen top bi ci moy abdullah ci do jollat yeneen fukki gëlem laq lay yele tek leen ko fa lay ñak ngeen ko bu dalat ci abdullah ko ci do ngeen dol yeneen fukki gëlem bu dalé ci abdullah ko jido ngeen delu yenen fukki gelem do na ma sami ci dul yo xam na mu ngeen dina metti nak xamu len fi fu muy dalé ci gelem yi waye tek muy dal ci abdullah fukki gelem dem na mu tat len yenen fukki de nga de mu ni nak bu len yokkat neena hatta ila ma sahmu bandal dem pant ba khat kharajat dalna alayha ci gelem ya muni faltan haruha na ngeen len ray ñoom yeb nu gëlem ya man di tollu gis bo xamé ni bant ba dal na ci gëlem ni nak bo le len gëlem ñu mu jiyaw yu jëk yeb ray fa inna allah liki yalla gul karam borom cedd nga la da neena bañu re makka ci re nañu fukki yon ci fukkel walay la bant bay doora dal ci gëlem ya fukki yon par fukki ñaata la du témer gëlem lañu wara ray jatu ko abdullah waw dafa reey waw tan harwa na ngeen la gelim ye yeb fa inna allah nik yalla zul karim borom bax la muni walam yasal mas deñul mom abdul muttalib da'iyan muy aji ñaan mawla boromam rek lu musal abdullah muftahilan bi muy aji toroxlu muy ñaan boromam di toroxlu aw farraja ba wunni bi mana hatta la aw farraja ba wunni Allahu yalla ma yaqtaw lepp la ko muuron min ko mami ci jakk rek ak ci yana ba bant ba dalé nak deugelem ya ñu ni nak téméré gëlem yépp kat dañu leen di ray ci bir makka nañu xam def na kenga neena lamal ajmalu lamal ajmalu ba nga xamé ni gëlem ya xat wasalat mat nañu ak jot nañu ilal miat jëm ci témèr halala doona dalé al khidaw bant ba alayha ci gëlem ya fukel ba muy témèr gëlem xam nga fi mu ne ci fukel ba nak ci la bant ba doona dal ci gëlem ya ñu wara ré témèr yépp muy affaire way batay ma woni fi'lu muhtakimi mana hadha lati mom la warone indi dafa waron ni hadha li fi'lu muhtakimi jefi aji xelen di la te moy yalla bo dewe soko de kri da nga na halala dale al qidaw bantiba alayha ci gelem ya fi'lu muhtakimi ngani li day jefi aji xelen di la am nga yalla mom mo mel nonu xam nañ abdullahi moy jur Muhammad ngeen jim bindé ci tax mu bindé ñepp han xam nga lay manon nako sowé ci tiras ndëk ba manon nako ci sowé waye yalla day woné mom bu dé dox programme am lay doxal du doxal baaxal ci programme nit ñi ak bu ñew mu ñëw rek mu dal Abdoulay mu muy fukk yoon mu dor ko bayyi mu dal ci gëlem ya denga ñu ne Abdou Moutalib legui nak jëlal sa doom yobbu dañu ray gëlem yi sét nuñu koy def ñuñu koy xara neena Abdou Moutalib ñu worul na ko nañu ko ci riyat mu gëna wor ñu ci riyat mu dalat ci gëlem ya mu ni nañu ñettel ñu ci riyat mu dalat ci gëlem ya am nga ñoom dañu nangul won yalla waye borom ngeum lañu won bam bañu tiré ñet yoon nak mu dal ci gëlew ya rek mu ni kon nak légui jeexna motax ma doon ni min baati darbin ci ginnaw door salaasa ñet yoon kana la nekké mom Abdou Moutalib naakhira hadi ajil rulla gëlem ya yépp ay musawiyan nas bi muy aji yemalé nit ya wal awhashi ak rab ya min lahabi yappo yappo jëmeri gëlem yi wa makkam ni ci dara ñu jëf ci lañu soxla ci ñu genn ci alba tiliya ak yoy diko jël muni ci katanu yalla xereñam gëlem yoy yeb ben bu ci ne gëlem yu tanex la motax muy lam taadu jeggiwul denga tilka al isha tilka gëlem yoy yele jeggiwul al ishara gëlem yi di way tollu ci fukkat al kuma yi di way jigeñ jigeñu yo xamni borom jigeñ la muni ñom ñep ñu ngi tollu ci fukkat tollu ci doora am jariñ la muni lutax ndax inna fidaahu ndiki njotam mom abdullahi fida fidaahu zawil iman moy njotuk way borom ngam yep ku ni ñom ñep neena dafa abdullahi moy njotuk julit yi ndax yoonent bi nga xamni mom moy rahmatan lil alamin ci lay ci mom la nara juddo watax ma do wax lolu muni inna fidaahu ndiki njotam mom abdullahi fidaahu zawil iman moy njotuk borom ngam yep ku ni ni neena zalis rabi hayn isma'il qala bi anna anasibu dhabh muni isma'il isma'il tani zabi hayn modon ñaarelu ñaar ñu doon bëgg rendi xam nga kay ñu doon jëkka bëgg rendi ha moy isma'il ku ñaarel ci moy abdullah waaw moy bu ne moy ñaarelam ci tuddu way du ñaarelam ci jamana ndax isma'il ma jitt woon waaw isma'il la yalla feñu won yonte yalla ibrahima ni ko ray ko bamu dem ba diko bëgg ray mu jot ko di itam abdullah la yalla yobbu ci danger bobu ni nañu ko ray bañu diko bëgg ray mu jot ko motax ma woni isma'il isma'il sani zabihayn modi modon ay ñaarel ñaar ñu gën bëgg rendi ma woni xala wax na bi da yi annasi bo sabhi way askana le rendi gi indak turbati fasu sa alkaram bi daji ted mawdo def ni dilli di arab yi dañu ni ka ibrahima don beug rendi ismaila ji fi ñom ñu ni ka ibrahima don beug rendi kay domam du na ishaq la seen mam lañuy wutal far nonu nak ji fi ñu ngi joge ci ishaq arab yi joge ci ismaila mawdo nak ni lañu leen atté modi dañu gëstu rend bi makkala wala bayt maqdis dama taxé ni rend bi makkala ñu ko ismaïla lañ doon bëgg rend bi ismaïla dunduna ba dé gennul makka ishaqa dunduna ba dé duggul makka waw waw waw neena waqila amna ñeneen ñu ni ishaq ishaq leg ram doon bëgg rendi hada ni li nak xawlu man moy wax ña nga xam na sa ba askanale won nañu azam haren diga fi liya ci baytul maqdis taw tax bañu len ne ismaila kat dunduna bade gennul makka ishaq momuy dunduna bade masul dem mak masul dem makka ishaq dunduna bade baytul maqdis la nek la juddo bade fa ismaila makka la juddo bade fa waw ñu ñu len nak bu fekke askan bu fekke ne rend gi baytul maqdis la kon cenum ishaq la bu fekke nak makka la ismaila la am ño xamni dañu askanale ci tariikh rend ga muy baytul maqdis waye ño ñak seen wax degeerul ndax liko waral modi jamra bayont yalla ibrahima teye ismaila diko rendi iblis ko top ko mako top won yama ko don tan ni moy jamra ko nak ñani rendi gi fele seen wax tege su sen waaw adam mo doni waqila wa xam na ni rendi ge ishaq ishaq la hada wax do ju nak xawlu man moy wax nga xam na sa bu askan la lañu ak zafar rendi ge ci iliya yu dakk ye ni len ah mandarga yep nak makka la mandarga ibrahima yoy ma bamuy rendi ji makka la comme nak yeen bayt wax gis ngeen wax bir mi makka la kon ismaila la taw ñu dem ci al fasl sadis ci zikri tabi ji abdullah aminata ummu sallallahu alayhi wa sallam وحمل أمه صلى الله عليه وسلم وموت والده ومضيعته وحوانضه وحوادنه ومراضيه أنا يعيد المملة موضوع ليرا لبنت بينو دكمل بنت الأبو خمني بي ننشي واق بولك عبد الله أك أمينة يا يونانتبي ننشي واقي كم أمبو أمينة يونانتبي صلى الله عليه وسلم ننشي واقي فاتو عبد الله أفا يونانتبي dinañ ci wax ak jigéen ñi nga xamni ñoko nampal ñepp dinañ ci wax itam ñi ko yoré woon ci walu yar ci ndaw dina wax itam ñi nampandok mom yoy yep suñu ñanaku ci buntu bi watax mu ni wa abdul muttalib min ba'du marra ila fasati zuhrata zatil majd wal karami marra ala mra'atin تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترمي ده نانا وعبد المطلب عبد المطلب مام ينتبي هجر عبد الله من بعد نانا تجناو خلقه مكة دينغ دي أك تجناو نك دك kenu zam sama peñal ko ak ginaaw rek le xew xew ya xewon ci digante mak wa makka ha neena itam ñi rombi jamana ba mu yegg ci mom ci jëmmi bopam abdullahi judduna ba mag ñu bantale ko yalla sowe ko te bo abdullahi mu ngi ci fukkat ak juroom ben neena ci ginaaw yoy yep nak abdul muttalib khalat nak pour labatal abdullah soxna motax muni wa abdul muttalib bi baadi ci ginaaw xew xew yoy yep marra degmal na ñaari marra fi nek marra ila fatati zuhrata ak marra bokku ñu firi marra bu jekk gi degmal na ak dem na ila fatati zuhrata jëm ci jigen joju bok ci gir zuhrata xam nga tax ñu ko tudde amatu zuhra ak fatati zuhra gir zuhra la bok ni guñ wax zahra waaw xabila zahra ci la bok lo tax ñu ci deko fatat zahra zaatil majji kay borom tek nga denga ni wa muni abdul mutalib degna ni wahab amna dom ju nga xamni deppona ak abdullahi ci mbok ak ci melo mu dal di dem nak waye ñom la doon seen aada boy la batali nit jabar da ngeen di andando nga dem ñu may ko lañ da def mu nak marra romb nañ ñom ñaar bi marra muy fi romb nañ ñom ñaar mo abdul mutayib ak abdullahi domam ci muy labatal alam raatin ci ben jigen tudaa bo xamni woy ci gennañu ko bi fatima din neena ben jigen bo xamni fatima la tuddu mu ngi bok ci diine yahud te itam ku am askan la te it yalla dogal na jangon na tawreet wala mu jeglu tawreet ba xam xew xew yeb xam leer yonent bi ku mu nek xam nga ñom liñ def lu graw la yeb defu nañ ko ci tawreet bi pire ba waye dañ ko mujj dindi leer yonent bi ku mu nek ñu xam mandargama lool sax biko abdullahi rombe mu xam mandargama motaxam mu diko takku motax mu ñu marra romb nañ ñom ñaar alam la di ci genn jigen du la bo xam def nako ci demi fatima din ci fatima ak ñu da ko wax al fatima al yahudiyya denga day tabaxi mu doon takku mom ndaw sofu al mamala jengu abdullahi ila ya jëm ci mom manam mu ko wo ci bopam ñu wo abdullahi ci bopam ndax leer yonent bi mu gis la bañ mu recc ko waye te mbir mom boba jamana lam turami takko ko ka tax abdullahi abdul mutalib jog du mom amina salawon denga de waw mu wax ak abdullahi yek ko fa le wax ak mom mu ko man nak dama am kilifa sama kilifa la andal aw ma kaddu waw ba mu deme ba beug takku ci yenen anam yu daganul te la ko abdullahi feño nak kon ko ni ko nit lañ ñoo xamne lu yellu rek waxunu ko nit lañ ñoo xamni def lu jaadul deenu ko gënal mu dox ko nak bayyi dal di xamni ki nak du nit taxantu ñu am ci mom buntu mu bayyi ko mu ni nak jamana bobu abdullahi mu ni wahaza laqna izza ka sha jamana bobu abdullahi mi ñu labatal sayyidina fi sunu sang ndax yonenti betax lakon na hadwan ak mang ila al khair jëm ci yow boba nit la ko xamni ki bo gis rek xamni nuyuul bokku ja nuyuul bëgg ko nuyuul bi ca dug fa tax mo ni mangon lakon na hadwan ak mang ila al khair jëm ci yow na fi khair bi mu aji dakt ci lor woni xamni ak bugal lepp lo xamni li lu ñaaw la mana waxu ko bu de ci sifir nga ni hadwan fukki ak juroom ñet bokku sifir lool la mo abdullahi fukkat ak juroom ñett la budé ci itam qualité melo yi mu wax la am mo tax hadwon ci sifu bi ak hadwon ci primi néna lu taxon nak abdou mutalib dem di sakku ci amina pour sakku ci amina ca bayam ba déplacer ba ca bayam mu ni likay yu sayira ngir mu mujjel amina sadafan mu muy sadaf di durra ci ñeel domam ji likay yu sayira bok ngir mu jël amina sadfan jenga muy ndey di durati ñeel setam bi te moy muhammad bu jiddo baba abdullahi la doon takal jaba waaw sadf mom ay isse ci xor lañu da nek ci geej buñ ko massa tax boko massa am ba tax ko daf lay gennel or bu rafet moy sadaf arab nak di tuddé jigen ju tedd sadaf di tuddé dom ju tedd durati lolu motax motax mu ni kay sayira ngir mu jël amina sadfan muy ndey li do rati ñeel setam bi doom ci tamay muhammad mu ni koku ñu ko don labatal nak aminatun ku ñu wolu la bepp confiance bo xamni bi jigen war na ko am ñu am ci yaakar de nga am nako naqiyat mu ni setna an sa'ir suwam ci mbolem muy xéti juma boba dal amina ñu koy labatal abdullahi ngir dara ju pire ja askan wa ak ngir jikko ya lolo tax ñu tan ko ñu ni nak waaw bañ démé bañu d'accord kan mo def xiba kan mo may aminatu abdullah jangare muni wa khila nefna zawajaha mayna amina wahbun bayam moy bayam bir amiyatu bintu wa bi yeng ngi nang koy deg wa khila nefna zawajaha mayna ku wahbun rakku wahbun baba wahbu mok wahbu ñoo bok ndek bay wahbu jur amina jox ko mu yar kana te deg ko mu yar ko watax mu wa khila nefna wahbun wahbu rak bayam moko maye amu ha ci bayam bu ndaw ba mu rabbiya ca doon aji yaram ex jiri ni ca biiru ëkkam wax bu wëy dañ di ñaan ñu bokk ndeeg bàyyi seeni tur xaw a xeetoo waaw nee na wëyee ca mbir moom amina xiina idin ca jamana jooja ak itam ca palaas ba nee na aalaan ni saa moo jiimoon jigéen ña sarafan ci tedd nga wa nisbatan ak ci askan wax ci xaar ak ci puukare ñu ngi doodi ni ci bu bopp kenn ci seen i maam nee na booba amina kenn mënu la kenn tag moom kenn mënu koo jiir mbagg ci yii ci tedd nga jikkoog jëm ci askan bu piirewu kowe ci puukare bu mu am ndax meloom bi nga xam ni ni mën na ko puukare woo waaw nee na booba réew ma kenn dabu ko ci foofu sarafan wa nisbatan wa iftikharan ñu tànnal ko yonent bi nu mu tuddati abdullahi mu jël ko am ci yonent bi muy nag xam nga leeru yonent bi dañu wax ni yàlla ma su cee jëfandikoo lu lënt fu mu ko mas a def ña ko war a xam xam nañ ko ku mu nekk ci yow ñoo ña xam ko leeru yonent boobu nekk ci sayid abdullahi guddi ga mu génnee ci abdullahi tabbi ci biiru aminatu moom la ñuy wax dem nañu ba xam guddi ga waaw dégg nga day ñu ni xat xamalat ëmb na moom yonent bi ëmb na dégg nga day moom aminatu ku mu ëmb almoxtaara ku ñu tànn ci yonent bi ci ban bis yow ma sinaa ci bisu altine ci ban place ci cheb ca quartier abu talib bi nga xam ne léegi ñu ngi ko tuddee jam rasul wusta waaw wax na guddi bés bi wax na itam place ba waaye nee na waxaala wax na sahlubnu abdillahi sahlubnu abdillahi ci ñi nga xam ne ñi ñuy déglu nañu ci siira bu ci bind di ci wax zul wasan yi kadi borom gëneel nee na déedee leer ga mu ngi génn ci abdullahi dem ci aminata laylal arwabati ci guddi ajjuma moom loolu la wax moom sëhlu